لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أكرم الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله أيها المؤمنون، بعدكم حمدي الله جل وعز نكم تكي زيادة كتك صالة سلام نمتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما اليوم نوكتك إيمان تتزنقمز بإذن الله الكريم كوسيانا نبعاذ يا يالي أمبايو بعض ما يتعلق بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. بعض يا مامبو أمبايو ينفنغمانا جويكم تكي صالة نكم تكي سلام متمويتو أليتشغلي ونا الله سبحانه وتعالى كو آخر الأنبياء انتم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الله جل وعز، أنا سيما الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله كتك كتاب شاك كتكتيف القرآن في سورة الأحزاب، دنيا سورة الأحزاب، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله جل وعز سيما إن الله وحقك الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض مُمَّاجِ وَهِزِ مْبِنْغُ مُمَّاجِ وَهِزِ أَرْضِ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ مُمَّاجِ وَكِلَّ كِتُ سُبْحَانَهُ وَمَلَائِكَتَهُ نَمَلَائِكَ وَاكِهِ الَّذِينَ مَلَائِكَ أَمْبَاوُ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ هو معاصي الله سبحانه وتعالى ندنيا يالي أمبايو الله سبحانه أنا وأمريش كتك أمر زاك ويفعلون ما يؤمرون نونفاني ونتوأمريشنا الله هو الله نملائك واك يصلون على النبي ونمصليا هو نبي محمد صلى الله عليه وسلم ني الله سبحانه فموجة نملائك واك ambao ni bora na ni watukufu na hawa muasi Allah na hawa na mapungufu wanamsalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Mimi na wewe ni nani tusimsalie mtume sallallahu alayhi wa sallam? Ni nani tusimpende mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ni nani tukataze asisaliwe mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa huwa rasulullah na hali ya kuwa Muhammad ni mtume wa Allah na tumeamrishwa na Allah, haithu qala Allahu azza wa jal, pale aliposema Allah katika al-Quran, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmemwamini Allah, mmemsadikisha Allah na mkaifanyia kazi sheria ya Allah, almu'minun, waumini, sallu alayhi wa sallimu taslima, msalieni mtume Muhammad na mumtakie salam kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha amrun, hii ni amri min Allah subhana, kutoka kwa Allah, na si maana yake ni mtume sallallahu alayhi wa sallam au Allah ana haja na hizi sala zetu na taslimat zetu, bal sisi tuna haja na kumsalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na tuna haja na thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah subhana namsalia mtume sallallahu alayhi wa sallam, almalaika wanamsalia mtume sallallahu alayhi wa sallam, kisha tumepewa sisi nafasi hii ya kujiunga pamoja na Allah na malaika wake katika kumsalia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Bila shaka hii ni nafasi adhim, hatutakiwi kuipoteza, hatutakiwi kuiweka nyuma ya migongo yetu, tutakiwa tutangulie na tuwe kipaumbele katika kumsalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه أبو الفداء كتك تفسير ياك نيتو تفسير العظيم تفسير القرآن العظيم أو ميزو إليك كويتو تفسير ابن كثير أمي سيما الإمام ابن كثير كوني تفسير ياك كوي تفسير آية هي أمي سيما قال العلامة البخاري أمي سيما ونوشوون المحدث الإمام البخاري الإمام البخاري yeye mwenyewe amesema, qala abul aliya, amesema abul aliya, salatu Allah subhanahu wa ta'ala ala an-nabi, sala ya Allah ukisikia kuwa Allah anamsalia mtume sallallahu alayhi wa sallam, maana yake thana'uhu alayhi 'inda al-mala'ika, ni kule kumsifu kwake Allah, anamsifu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa sifa zilizokuwa nzuri, anamsifu mbele ya malaika, anamsifu mbele ya viumbe wake waliokuwa watakatifu, anamtaja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mahasin zake na sifa zake na khairi zake mbele ya malaika. Na akasema pia, wa salatu almalaika, na sala ya malaika kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimaana addu'a, maana yake ni wao wanamuombea dua, wanamuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala azidi kumpandisha daraja, azidi kumpa cheo, azidi kumpa nafasi, azidi kumpa kila lililokuwa na kheri na thawabu na rahma na maghfira na nyingine walizotaja ahlul ilm. Yaqulu al-imam au as-sahabi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu alipotafsiri aya hii, Allah aliposema inna Allah wa malaikatahu yusallun wanamsalia العلامة ابن عباس حبر الأمة رضي الله عنه وكسيما يصلون معناه يبركون ونمتكي بركة ونموهم بي خيري ونموهم بي مغفرة نا الله سبحانه وتعالى أنمتاج عند ملائكة بلي ملائكة واكي كيهين نفاس ناني چانس يوهو مسلم كنيونغا كتك جروب لخيري لكم صليا متوم محمد صلى الله عليه وسلم ولو سكاي نيوما كتككم صليا متوم هوي وبين خير الناس نمبورا وواتو بل خير الخلق نمبورا وفيوم بي الله سبحانه وتعالى. لكن الإشكال إشكال إن كوجا فما الله أمت ومريشا tumsalie mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fakaifa nusalli alayhi, vipi tutamsalia rasul? Au Allah subhana ametuamrisha tumsalie kisha hakutubainishia tumsalie vipi? Mimi nitizame naamua kumsalia vipi mtume Muhammad, wewe utizame utaamua kumsalia vipi mtume Muhammad, yule na fulan na fulan, kila mmoja aangalie ni jinsi gani atamswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yasihu an yakuna hadha, inasihi sala liwe hivi? Kalla wallahi, si kweli. alladhi amarana bis salati was salami ala ar-rasul, aliyatuamrisha kumtakia sala na kumtakia salam mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hakusahau kutufundisha ni jinsi gani tutamsalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Na wala haimaanishi kwamba kila mmoja atafute sala yake ya kumsalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tusikia kuna baadhi ya sala huko yaitwa salatu naria ya kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam, watu wakaisoma, Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij al-akhir, mpaka mwisho wa hii sala. Mara kuna salatu naqshbandia huko, sala ya watu wanaitwa naqshbandia, wanamsalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Mara kuna salatu sufia, sala ya watu waitwa masufi, wanamsalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kila mmoja anamsalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anavyojua mwenyewe. Swali la msingi, kwani je, Muhammad huyu, Allah huyu, hawa kutuamrisha ni jinsi gani ya kumsalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Hili ndio swali, mpaka kila mmoja awe na sala yake. Rawa al-Imam al-Bukhari wal-Imam Muslim, amepokea al-Imam al-Bukhari wal-Imam Muslim rahimahum Allah, Allah subhanahu wa rahimu hao wawili katika sahihi yao au sahihi zao, ambazo hizo sahihi ndio vitabu vilivyokuwa sahihi zaidi baada ya kitabu cha Allah subhanahu, baada ya Qur'an. Hakuna sahihi zaidi kuliko hizi sahihi mbili, sahihu al-Bukhari, sahihi Muslim, kama alivyosema maneno hayo al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wamepokea hao mabwana wawili, an Abi Mas'ud al-Badri radiyallahu anhu, kutoka kwa bwana mmoja akiitwa Abi Mas'ud al-Badri radiyallahu anhu, sahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, qal, amesema maneno sahaba huyu akaeleza, atana rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alitujia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, alikuja mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fi majlis Sa'd ibn Ubada, katika majlisi ambayo ilikuwa ni majlisi ya mtu mmoja anaitwa Sa'd ibn Ubada radiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in. Wao walikuwa wamekaa katika majlisi ya Sa'd, akaja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akakaa pamoja nao. Faqala Bashir ibn Sa'd, akatokea mtu mmoja sahabi radiyallahu anhu anaitwa Bashir ibn Sa'd, ni mtoto wa huyo Sa'd ibn Ubada, akasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, sikiliza hili swali. Akamwambia, qad amarana Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah ametuamrisha sisi, an nusalli alayka, tukusalie wewe Muhammad. Hivyo tumeamrishwa na Allah, tumeamrishwa tukusalie wewe Muhammad. Angalia sahaba walivyokuwa na pupa kufahamu sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walivyokuwa na pupa kuihifadhi hii dini, ili kesho na kesho kutwa sio kila mmoja achague jinsi ya kumsalia mtume anavyotaka yeye. Mimi nataka kumswalia mtume ninavyotaka mimi, jinsi ya kumswalia mtume, basi tuwe kila Jumatatu nyumbani kwangu tunakusanyika, alafu tunachinja mbuzi, alafu tunafanya hivi na hivi na hivi, ndio tumemswalia mtume hivyo. Sasa katika kutaka kuliepusha hilo, ili wasitokee watu wakasema sisi tutakusudia kwamba kila mwezi fulani ukifika au kila mwaka fulani tutakuwa kila tukimaliza swala tunamswalia mtume Muhammad, tuko kila tukifanya hivi tunafanya hivi. Kwa ajili ya kuepusha hilo, masahaba walimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah ametuamrisha tukusalie, tukusalieje? Swali la mtu mwenye akili aweza kujiuliza. Kwani masahaba hawakuweza, yani walikuwa hawana akili za kujua kwamba sisi tutakiwa tutunge tusala yote vile tunavyotaka sisi kumswalia tumswalie, maadamu tunamsifu mtume, tunamtukuza, tunataja sifa zake, ihsani zake, tayari masahaba walikuwa hawana akili hizi? Na kama walikuwa hawana akili hizi, je, leo wewe uliyepata akili hizo kwamba ukae useme tumsifu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hivi ndio tutakuwa tumemsalia, wewe ndio bora kuliko sahaba radhiyallahu anhum? Hili ni swali la kullu man yaqil, kila mtu mwenye akili atakiwa ajiulize hivyo. Kwa nini masahaba wamuulize mtume tu kusaliaje? Wewe kwa nini usiulize kwamba mtume anasali wewe vipi? Kwa nini usifuate hivyo unavyosaliwa? Basi alipoulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam tu kusalia vipi, fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadithi yaeleza kuwa akanyamaza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa muda mrefu, hata mpaka huyo aliyepokea hadithi ya Abu Mas'ud al-Badri asema hatta tamannaina annahu lam yas'alhu, mpaka tulitamani kwamba bora yule Bashir ibn Saadi asingemuuliza swali hili mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakahisi kama vile rasul amekasirika, nyamaza kimya muda mrefu. Thumma qali, kisha akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, awafundisha jinsi ya kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, akawaambia qulu, semeni Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Akawafundisha waseme hivi kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini si hivi tu, imenukuliwa kwa masahaba radhiyallahu anhum kuwa walikuwa wakisikia jina la mtume sallallahu alaihi wasallam limetajwa, walikuwa wakisema sallallahu alaihi wasallam. Hii pia imenukuliwa kwa sahaba radhiyallahu anhu, au walikuwa wakisema alaihi salatu wassalam, au alaihi afdalu salati wa azka taslim. Hii imepokelewa kutoka kwa masahaba radhiyallahu anhum. Fakhalafa min ba'dihim khalfu, baada ya masahaba, baada ya tabi'in, baada ya wema waliotangulia, likatokea kundi la watu, a'adhana Allahu min shururihim, Allah tukinge kutokana na shari zao katika dini, wahadahumullahu wa iyana, na Allah awaongoze watu hao pamoja na sisi pia tuongoze katika yale ambayo wanayapenda na kuyaridhia Allah subhana. Katokea baadhi ya watu, adallu nas, waliwapoteza watu kwa kigezo cha kumsalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika mwaka mzima. Mwaka mzima kwenye mwezi mmoja tu, Rabiul Thani, ikawa mwezi huo umechaguliwa kwa ajili ya kumsalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa ajili ya kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Watu wakaweka mwezi huu wakasherehekea mazazi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, birthday, kama vile wanavyofanya manasara kusherehekea siku ya kuzaliwa kwa Isa, na pia wanasherehekea wao siku ya kufa kwa Isa, na Waislamu pia wanasherehekea kuzaliwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, bali na kufa kwake, na kufa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na kufa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa wale watu ambao wajui kwamba tusherehekea kuzaliwa na kufa, wajua kwa nini? Kwa sababu ikhtalafa alulama, wanawachuoni wamekhtilafiana mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa mwezi gani, khilaf, na hakuna kauli sahihi inayojulikana mwezi gani aliozaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ni dhanna tu. Unajua kwa nini wamekhtilafiana? Kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anazaliwa, nani alikuwa anataka kuzingatia kuzaliwa kwa mtume? Kulikuwa kuna maana gani? Bado hajakuwa mtume, wala hakuna mtu anayejua kwamba huyu ndio atakuwa mtume. Kwa hiyo nani atakaa kudhibiti kuzaliwa kwake? Nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam yameanza kudhibitiwa mambo yake baada ya kujulikana kwamba huyu sasa ame rasul, ameteremshiwa wahi. Kuanzia pale ndio mambo yameanza kudhibitiwa, na yameanza kudhibitiwa vizuri zaidi pale alipohama mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka kwenda Madina, mpaka kwa tarehe hizi za Hijiria. Kwa maulama wametofautiana, tofauti maarufu ameitaja al-Imam katika kitabu al-Bidaya wa al-Nihaya, Ibn Kathir ameitaja kwamba wengine katika ulama wanasema mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa Shaaban, wengine wanasema amezaliwa Ramadhan, na wengine wanasema amezaliwa Rabiul Thani, mfungo sita. Kwa hiyo kuna khilaf, lakini wallahi alkarim, wamekubaliana wanawachuoni wote kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekufa kwenye mfungo sita. Wamekubaliana wote katika wanawachuoni kwamba rasul amekufa mfungo sita. Sasa wewe washerehekea, washerehekea kuzaliwa kwenye khilafu ambako hakuna uhakika, au washerehekea kufa ambako kuna uhakika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa mwezi huu? Hili jawabu lake nitakuacheni nyie mlijibu swali hili. Almuhim ndu katika iman, hadhihi alibada, hii ibada iliyozushwa baada ya kuondoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuondoka kwa masahaba, baada ya kuondoka kwa tabi'in, baada ya kuondoka kwa Imam Abu Hanifa, al-Imam Malik, al-Imam Shafi'i, al-Imam Ahmad ibn Hanbal, ibada hii iliyokuja kuzushwa baada ya kuondoka kwa maimamu hao, hii si ibada. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutufundisha sisi kusherehekea mazazi yake. Yapo wako baadhi ya watu wanaletea hili na waleta shubha kwamba mbona Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafunga kila siku ya Jumatatu, akiulizwa kwa nini wafunga asema kwamba dhaka yaumul ulidtu fihi, Jumatatu ni siku niliozaliwa. Jumatatu ni siku niliozaliwa. Tuasema taib, kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa Jumatatu ni siku aliozaliwa. Taib, kwa nini na wewe usifunge kwa sherehe ya kuzaliwa Mtume Jumatatu? Kwa nini usifunge? Naangalia usherehekeaji, kama ni kusherehekea, alikuwa akisherehekea vipi? Alikuwa akifunga. Kama ni kweli kusherehekea, alikuwa akifunga. Kwa nini wewe usisherehekee kama alivyosherehekea Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa kwenye kilele cha mwaka, kuna siku moja hiyo watu watakusanyika, watafanya mambo mbalimbali, watataja sifa za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbalimbali. Hadhihi ma hiya bi ibada, hii si ibada. Tunajilinda kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na ibada hii. Nimebainisha hadith alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam jinsi ya kumsalia, bali imekuja hadithi nyingine ameipokea Imam Muslim radhiyallahu rahimahullah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Hadithi hii imetoka kwa al-muhaddith Abdullah, sahabi wake ni Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, asema alimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha 10, atakaye nisalia mimi sala moja tu, Allah subhanahu wa ta'ala atamsalia kwa sala hiyo aliyenisalia, atamsalia mara 10. Kuondoka katika imani, hapa pia kuna tambihi, tuabidi tuitoe tambihi hii, ili watu wakifanya dhulma wao wanadhulumu wakiwa wajua kwamba sisi tunafanya dhulma, tudhulumu. Kuna baadhi ya watu na kuna baadhi ya kauli zinatoka kwa watu wasio mcha Allah, watu wasio muogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wasema maneno kwamba mawahabi, mkisikia mawahabi maana ni sisi ambao tunajinasibisha katika da'wa ya salafi salih, da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na sisi tukiwaambia kwamba ni mawahabi, kauli yetu ni moja, tutasema qul in kana اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومن يفعل ذلك متوهبا. mtu yoyote ikiwa kufuata njia ya Mtume صلى الله عليه وسلم na anayefanya hivyo kufuata njia hiyo akaonekana kwamba yeye huyu ndio wahabi, akasimama juu ya kauli ya Mtume صلى الله عليه وسلم, mimi nafanya vile tulivyofundishwa na Mtume صلى الله عليه وسلم, wala sifanyi rai za watu na fikra zao na mawazo yao, siyafuati na nitayapinga, kwa sababu dini yachukuliwa katika kitabu na katika sunna za Mtume صلى الله عليه وسلم. Ukisema hivyo ikaonekana kwamba wewe ni wahabi, fanahnu almuqirrun bi annana wahabiyun. Alhamdulillah, sisi tuakiri kwamba sisi kweli ni mawahabi, ikiwa hivyo ndo maana ya wahabi. Lakini ikiwa wahabi wakusudiwa maana nyingine, sisi hatukubali, tukubali kuwa mawahabi, bali tuseme sisi ni ahlus sunna wal jamaa. Sasa wako baadhi ya watu wasema kwamba mawahabi wanakataza watu kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wanakataza hadahumullah, Allah waongoze watu wasema maneno haya kwamba mawahabi wakataza watu kumsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lengo ni nini? Lengo ni kuwatengenezea watu mazingira waone kwamba mawahabi hawa si watu wa sawa sawa, mawahabi hawa si watu wazuri. Sisi hatukatazi watu kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bali tusema ni nani mwenye jeuri na kibri ya kukataza watu kumsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, hali ya kuwa Allah ndio aliyeamrisha watu wamsalie Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sisi tukataza watu kwenda kusherehekea birthday ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo haikufundishwa katika dini, wakaenda kuongopeana kule. Miongoni mwa uongo wanazoongopeana kule kwenye kitabu cha Maulidi, waambiana wanataqat bi kulli dabbatin li quraish bi fisahi al alsun al arabia, watu wakaitikia sallallahu alaihi, kila mnyama wa makuraishi alipozaliwa Mtume alizungumza lugha ya fasaha ya Kiarabu, watu wanambiana sallallahu alayhi. Hivi ndio kumsifu Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba wanyama waliambiana kwamba Mtume bwana amezaliwa wakazungumza Kiarabu. Hivi ndio mumsifu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sisi tuwakataza kwenda kusherekea mambo haya machafu, ndio tuwakataza watu, sio kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fasalatu wassalam, kumtakia sala na kumtakia salamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio salama yako wewe unaishi katika hii dunia. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ba'd. Ndio katika imani tunaendelea katika hutuba hii ya pili, bado kutaja yanayofungamana na kumsalia na kumtakia salamu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Imepokelewa hadith na Imam Abu Daud rahimahullah min hadithi Aus ibn Aus radiyallahu anhu qal, amesema Aus ibn Aus qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, inna min afdali ayyamikum yawmul jumua, bora zaidi katika masiku yenu, Mtume alikotueleza bora zaidi katika masiku yenu ya wiki nzima ni siku ya Ijumaa. Hii ni bora zaidi katika masiku yenu ya wiki nzima siku ya Ijumaa, na bora zaidi katika masiku yenu ya mwaka mzima ni siku ya Arafa. Siku ya Arafa ni bora zaidi mwaka mzima, na siku ya Ijumaa ni bora zaidi katika wiki nzima siku ya Ijumaa. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi bora zaidi katika miezi iliyokuwepo, thawabu zake ni nyingi zaidi kuliko miezi mingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitufundisha kwamba siku ya Ijumaa ni bora zaidi. Tufanye nini sasa Ijumaa kama ni bora zaidi? Tusiende kazini, tuvae nguo nzuri, tusherehekee, iwe ni Idi, iwe ni sikukuu. Tufanyaje? Tuchukue familia zetu, tutoke tukatembee nazo siku ya Ijumaa. Sikiliza mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, faakthiru fiha min as-salati was-salami alayya. Yani hii siku ya Ijumaa kuchukua ule ubora wake, sio kuta kwenda kazini au kupika chakula kizuri au kuvaa nguo nzuri kwenda kutembea au kutoka na familia kwenda sehemu fulani. Ubora wake siku ya Ijumaa ukitaka kuuchukua, faakthiru fiha min as-salati was-salami alayya, kithirisheni kunitakia sala na salamu katika siku ya Ijumaa. Yani siku ya Ijumaa zidisha kusema sallallahu alayhi wasallam, zidisha kusema Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, zidisha kusema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ukisikia jina la Mtume sallallahu alayhi wasallam, zidisha kuitikia sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, raghima anfu rajulin, ipondeke pondeke pua ya mtu ambaye, na hii pondeke pondeke pua yake ilikuwa inakusudiwa kwamba apate hasara kwenye dunia yake na akhera, mtu ambaye dhukirtu indahu, nimetajwa mbele yake, falam yusalli alayya, kisha akusema sallallahu alayhi wasallam. Kwa siku ya Ijumaa ni katika siku zetu bora za kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kukithirisha katika kumsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Si wewe usubiri mwaka mzima waenda siku fulani unakwenda ndio unakwenda kukaa pale katika jamvi eti ndio unaenda kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio swala la kusubiri hivi. Na kuna baadhi ya ndugu zetu wengine Allah subhanahu pia waongoze na waongoze katika kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu sisi tuwasema sunna tulizokuwa nazo zatosha, hatuhitaji kuongezea vitu vingine au hatuhitaji kufanya mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam akuyafanya katika dini. Wengine wanasubiri mpaka wakimaliza kusali, kimaliza kusali pale ndio sasa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hii sipo. Wengine wanafanya hivyo. Wanafanya hivyo wengine. Lakini pia swala hili halikufundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala khair. Na ndugu zangu katika imani, tukitaka ukweli usahihi, hakuna khairi kwenye dini hii kufanya jambo ambalo hawakulifundisha masahaba. Hakuna khairi katika hilo. Kama wewe waona kuna khairi kufanya jambo ambalo halikufundishwa na masahaba, ambao masahaba hao Allah amesema radiyallahu anhum kwa yale waliyofanya, akasema sisi tukiamini kama walivyoamini wao tumeongozeka, hawakufanya, wewe ukaona kuna khairi katika lile usilolifanya, faqad dalalt, bila shaka umepotea. Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimewakamilisheni dini yenu. Dini ilikamilika lini? Tokea zama za sahaba radhiyallahu anhum, mtume sallallahu alayhi wasallam alishakamilisha dini. Wa wallahi hakuna jambo lilolizua masahaba radhiyallahu anhum katika dini hii, hakuna jambo hilo. Na lau Allah angekuwa anajua kwamba hawa ni wazushi, asingesema kwenye Qur'an radhiyallahu anhum. Japokuwa kuna watu wanaopenda kuzua kwenye dini hii mpaka anafikia kusema kwamba masahaba mbona walizusha. Ukimuuliza walichokizusha nini, wameikusanya hii Qur'an yote ikawa, mbona zama za mtume sallallahu alayhi wasallam hakukuwa na mashaf? Si uzushi huu mashaf. والله سبحانه وتعالى نسمعه من القران ان علينا جمعه وقرانا نجيو yetu sisi kuikusanya Qur'an na kuisoma. جمعه kuikusanya Qur'an, wewe wafikiri Allah subhanahu amesema nijiu yetu kuikusanya kisha kasahau njia za kuikusanya Qur'an? Kasahau wafikiri hivyo? Nini kilichozuliwa? Mbona masahaba radhiyallahu anhum wamesali tarawehe nyuma ya imamu mmoja wote kwa pamoja, hali ya kuwa zama za mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanasali peke yao? Hiyo sio bid'a, a'udhu billah. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasalisha watu tarawehe siku tatu, jamaa siku tatu. Kisha jambo alilofanya mtume sallallahu alaihi wasallam waje kusema kwamba ni bid'a, ili tu yani wafanye masahaba wazushi, ili na wewe ikufalie kuzusha kwenye dini? A'udhu billahi mimma qalat al-kahal. Kisha wewe wataka mtume sallallahu alayhi wasallam aikusanye Qur'an, angeikusanyaje wakati kila siku asubuhi, mchana na jioni Qur'an yaendelea kushuka, kisha Allah kuna aya nyingine anazifuta anabadilisha kuweka nyingine, wataka akusanye vipi wakati Qur'an yaendelea kushuka kwake? Na kauli kama hizi utazikuta nyingi, mtu anawafanya masahaba ni wazushi ili na wewe na yeye aweze kufanyaje, anapindisha hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam ili na yeye aweze kufanyaje, aweze kuingia humo katika kuzusha. Naudhu billahi min hadha. Kuondoka katika imani, tusitoke katika lengo la khutba. Lengo la khutba ni kuwahimiza ndugu zetu katika imani wasisimame katika ukomo juu ya kumswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zidisheni kumswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ameamrisha hivyo, masahaba wameamrisha hivyo, wema waliotangulia wameamrisha hivyo, na sisi ahlus sunna wal jamaa tuamrisha hivyo kumswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunachokikataza ni watu kukusanyika wakaenda kufanya birthday ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au maulidi ya mtume sallallahu au vyovyote takavyoitwa. Hilo tulikataza kwa sababu halijakuja katika dini wala hatukufundishwa. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ar-rashidin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. يا رحمن يا رحيم يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والصلاة. الله اكبر.